Siyah perçemlerin, gonca yüzlerin, garip bülbül gibi zar eyler beni. Hilal ebrularımın, ahu gözlerin, tığ sevda ile yaralar beni. Hilal ebrularımın, ahu gözlerin, tığ sevda ile yaralar beni. Sevdayı aşkınla ahüzar oldum, kalmadı tahammül bir karar oldum. Cemalin göreli sevdakar oldum, korkarım ki bu dert baralar beni. Cemalin göreli sevdakar oldum, korkarım ki bu dert paralar beni. Elif kametine hayran oldum, gece gündüz hayaline döndüğüm. Hep senin içindir boyun eğdiğim, yoksa zapt edemez buralar beni. Hep senin içindir boyun eğdiğim, yoksa zapt edemez buralar beni.